السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي جلتي نانجل اندي نيو بندو تايبي مي اجو تي لنو سنال تي اجي وارجي بودة مي باي دوك انا نكالي ندوغو اك لان لي دوغي تي وخي برام خم خم بمك بني وحل علامة ابن عثيمين yalla ko sunu borom subhanahu wa ta'ala yaram ci bim waxe ne li nga xamne mom lañu sunnal ci aji wor ji moy bu deme bay dog bu jant bi sawé na dogé tandarma ju toy lol moy lu jitu ci sunna tandarma ju toy bu amul tandarma ju toy nak tandarma jumu am rek nako dogé lolou moy deuxième position bi bu féké nak amul tandarma si lay dogé ndox manam na jël am ndox na nan am ndox ngir dog koram gogé bu amul ndox na dogé lepp lo xamné ni rek lu dagan la lu mu mëna jëfëndiko ci luñuy nan mba luñuy lek aw ñam mu nek lu dagan nako jefandiko te xamne koram gi jeexna ndax lolé yeen say da fay am nit ki mën na tollu fo xamne ba mu nek fo xamne dog jotna te amul tandarma ju toy amul tandarma sax amul ndoxit bu boba lu mu am rek lu ñu jefandiko ci lek ak naan te mu dagan boba lool lay dogé waye bu fekke na li lepp amul neena bu boba da fay yene dog ndax comme ni ko waxe li koor gi jeexna fawu mufassi xolam ne mom kooram gi jeexna donte ne gisul lumu lek gisul lumu nan ba saasu gisee lumu lek mba lumu meuna nan mu jeexandiko ko waye bu mu continue koor ga liñu tunde wi xol kon da fay yene dog waye bokku na ci teggini neena nay xër di gorgolu di ñaan sa su démé bay bëgg dog comme nañ ko waxé won bokku na ci ñaan yi nga xamné ni dess nakoy nangu té moy aji wor ji bu démé bay bëgg dog comme ci yenn hadithi né gorgolu ci waxtu wowé lu jitu moy dog di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ci yi aduna ak al-akhirah ndax barabu nangu ñaan la والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.